Hij is helaas overleden aan corona. Een virus waar hij niet in geloofde. En mede om die reden noemde jij jouw broer een wappie. Ja. Ja, hij is... aan het begin van de pandemie geloofde hij er nog wel in corona. En was het ook zo dat hij... hij geloofde wel dat het bestond, maar hij geloofde niet in de aantallen die de overheid gaf. Hij geloofde niet dat de overheid zei, er liggen zoveel mensen op de intensive care. Dat waren allemaal overdreven getallen. De mensen die overleden en zo, dat klopt allemaal niet. Maar hij geloofde dus wel dat er een virus was dat corona heette? In het begin wel, ja. En dat je daaraan kon doodgaan? Ja, dat geloofde hij volgens mij wel, ja. Maar naarmate de pandemie vorderde, is hij wel echt geradicaliseerd. En op een gegeven moment bestond corona ook niet meer in zijn hoofd. Ja, want wat was de omslag? De precieze omslag weet ik niet. Maar ik weet wel dat die periode is die steeds radicaler geworden. Hij is, wat ik naderhand uit zijn telefoongegevens zo heel veel kon halen, is hij zat heel veel op Telegram. Als jij bepaalde dingen leest, dan krijg je zo'n algoritme. En dan krijg je steeds weer dezelfde soort dingen te zien. Dat heeft hem ongelooflijk gevoed in van alles. En vooral in zijn mening dat de overheid het verkeerd met ons voor had. En dat het wel de kant op kon gaan van de Tweede Wereldoorlog. Dus dat wantrouwen werd gevoed en dat ontwikkelde zich eigenlijk. Het werd eigenlijk steeds heftiger. Ja, klopt. Ja. Want hij heeft nog hier aan het begin, de eerste lockdown volgens mij, heeft hij nog bij mij hier thuis gezeten. En toen zei hij, Arie, je hebt niet in de gaten wat ze allemaal aan het doen zijn. Dit doet de overheid allemaal om ons onder de duim te houden. En die lockdown, die gaan ze nooit meer afschaffen. En toen die eerste lockdown werd afgeschaft, heb ik hem gebeld en gezegd van, John, we zijn vrij. Wat was jouw eerste reactie toen hij zei, de overheid probeert ze in de gaten te houden, het is een complot? Ik had het in eerste instantie niet zo heel erg door als een half jaar later. Ook gewoon meer omdat onze John was gewoon een hele lieve gozer. Was een introverte jongen, heel erg humoristisch. Wel angstig van de wereld, heel zijn leven lang gepest. Maar hij was altijd een goede jongen. En nou was hij heel langzaam aan het veranderen naar een gozer die ik in ieder geval niet meer mee kon praten. En dat precieze omslagpunt weet ik niet. Maar ik zie wel dat het gegroeid is. Ja, maar zoals je het nu beschrijft, had je het gevoel dat je hem kwijtraakte? Jazeker. Ik ben hem ook kwijtgeraakt. Absoluut. Ik heb, hij bleef op een gegeven moment maar zeggen van, Arie, ga dit maar. Ik werk bij Omroep Brabant, ik ben een verslaggever. En hij vond dat ik al de dingen die Telegram en zo, en Forum voor Democratie allemaal voor zijn voeten wierp, dat ik dan maar eens moest gaan uitzoeken. En ik heb gezegd van, ik wil dat niet. Ik wil het niet gaan uitzoeken. Jouw wereld, mag jij in geloven? Dat is prima. Iedereen mag geloven wat hij wil. Maar ik zie een andere wereld en die vind ik fijner. Ik hou niet van een wereld met alleen maar wantrouwen en dergelijke. Laat mij maar leven in mijn wereld waarvan ik veel liefde zie. Maar dat vond hij vreselijk, dat ik niet met hem mee wilde gaan. En uiteindelijk ben ik met mijn baas gaan praten, omdat ik het gewoon niet meer wist dat ik hem moest bereiken. En toen heb ik gezegd, hoe kan ik nou nog met hem omgaan? En mijn baas zei toen, van, je kan met hem omgaan, maar je kan het hier niet over hebben. Want je gaat hier samen niet uitkomen. En dat advies heb ik te harte genomen. Maar ja, dat vond John eigenlijk gewoon heel vervelend, omdat ik toen daar helemaal niet meer naar wilde luisteren. En hij wilde juist zijn publiek. Hij wilde juist dat ik zou snappen wat hij zou zeggen. Want kan je een voorbeeld geven van iets waar hij jou echt dolgraag van wilde overtuigen? Nou, onder meer dat de aantallen coronadoden niet klopten. Hoe dat het virus werkte. En zo dat het allemaal helemaal niet zo gevaarlijk was als werd gezegd. Dat het een onschuldig virus was? Ja. Want hoe ging hij dan zelf met corona om? Ja, hij was, hij had zijn neppasje, wat hij om zijn hals kon hangen. Een plastic pasje waarop stond, ik hoef geen mondkapje te dragen. Ja, die mensen kregen vanwege medische redenen. Ja, precies. Nou, onze John had dat ook. Maar ja, die had helemaal die redenen helemaal niet. Hoe kwam hij eraan? Geen flauw idee. Ik weet het niet. Uit zijn netwerk destijds? Ongetwijfeld. Ja. Hij ging daar eigenlijk, hij was er wars van. Ik denk dat hij in supermarkten zich ook niet heeft gehouden aan die regels. En een grote mond zal hebben gehad als iemand op hem zou hebben aangesproken. Wat ik wel heel opvallend vond, was dat mijn vader toen een aantal herseninfarcten kreeg. En toen wij daar naar dat verpleeghuis gingen, toen droeg hij wel een mondkapje. Omdat hij ergens misschien toch wel heel erg bang was dat hij onze vader misschien zou besmetten, toch? En dat vond ik zoiets apart, dat vond ik heel raar. Ik vond het ook heel mooi, dat ik denk van, je doet het nu in één keer wel. Toen functioneerde er iets ineens wel of zo. Ja, ik zeg niet dat hij niet gefunctioneerd heeft. Hij dacht gewoon compleet anders. Ik noem mijn broer een wappie omdat ik geen ander woord ervoor heb. En ik zeg, maar op dat specifieke moment niet. Nee, ja. Dus datgene dat hem bezighoudt, hè, wat ervoor zorgt dat hij functioneert of dat hij handelt zoals hij handelt, dat stond op dat moment even uit. Ja, klopt. Ja. Dat is dan toch wel opvallend. Ja, omdat het om zijn eigen vader gaat waarschijnlijk. Ja, toen was die goeie gozer er weer. Die zich wel verantwoordelijk voelde voor andere mensen in de maatschappij. Alleen door zijn eigen vader. Maar verantwoordelijk gevoeld voor de rest van de maatschappij ook. Ik heb het gevoel, ik voelde dat het best moeilijk is om dan termen te gebruiken als gezond verstand. Maar het voelt alsof je op dat moment dan wel ineens gezond verstand had. Ik weiger om mijn broer te zeggen dat hij dom is. Hij was wie hij was. Hij geloofde oprecht in waar hij voor stond. Ik denk niet dat iedereen zo oprecht erin stond als hij. Sommige mensen doen het ook om zieltjes te winnen of om angst aan te jagen. Maar ik geloof dat onze zoon er echt oprecht in stond. En gezond verstand, ja, het is absoluut niet mijn mening. Maar ik ga het niet zeggen dat hij geen verstand, gezond verstand had. Wat het ook was, hij kon dat blijkbaar wel aan- en uitzetten. Ja, en dat heeft mij toen ook verbaasd. En ik was daar toen heel blij mee. Want anders had ik me daar ook nog zorgen over gemaakt. Dat was ook in een tijd waarin we van corona ook nog niet zo heel veel wisten, dat ik ook bang was dat hij misschien wel onze vader zou ziek maken. En of dat ik hem dat dan zou vergeven. Dus ik was heel blij dat hij daarin meewerkte. Ja, al met al, wat deed het met jou om hem zo te zien? Nou, ik vond het zo raar. Ik heb hem niet veel gezien in die periode, maar ik snapte hem echt niet meer. Hij was zo'n gave gozer. Zo lief, zorgzaam, humoristisch. Echt, als er iets mij dwars zat of ik had pijn of zo, dan verzon hij altijd wel weer iets leuks. En dan belde hij me op met onze oude grappen. En dan had hij me direct weer te pakken en had ik weer een glimlach op mijn gezicht. Dat kon hij zo goed. Dus deze John, die kende ik gewoon echt niet. Dat hij noemde mij op Facebook dom. Hij heeft mij eerder, heeft hij wel eens gezegd van, Arie, je denkt dat jij hoogbegaafd bent. Dat zijn nogal twee uitersten. Dom of hoogbegaafd. Allebei kloppen ze niet. Maar ik heb dat voor iemand, wij waren al twee handen op één buik. En als dan diegene waar je zoveel van houdt jou dom gaat noemen, of een schaap, of gewoon boos op je wordt, je ontvriend op Facebook, omdat je het niet met elkaar eens bent, ja, dat doet pijn. En ik heb een aantal keer heb ik hem geprobeerd tot de orde te roepen van, John, ik ken jou zo niet. Jij bent een leuke gozer, je bent een lieve gozer. Maar ik kreeg hem niet terug. Hoe gingen die gesprekken? Ja, kort. Hoe reageerde hij dan? Boos, nukkig. Ja, Arie, dat is een term die hij heel vaak in zijn leven heeft. Dat is geen woord, hè? Maar dat gaf een beetje aan hoe chagrijnig dat hij dan kon zijn. Maar die gesprekken waren niet lang. Want ik ging daar ook niet meer in mee. Omdat ik wist dat we toch nergens uit zouden komen. Het enige wat ik ben blijven herhalen is tegen hem, John, ik vind mijn wereld mooier als die van jou. Ik blijf in mijn wereld. Ik ga niet naar die van jou. Hoe zat het met andere mensen in zijn omgeving? Ja, dat leerde ik pas na zijn overlijden. Ik dacht serieus dat hij het alleen tegen mij deed. En na zijn overlijden kwam ik er eigenlijk achter hoeveel mensen dat hij tegen zich in het harnas had gejaagd. Mensen wie hij met honden uitlaten altijd tegenkwam. En die wilden ook niks meer met hem te maken hebben. Of zeiden tegen hem, John, als jij daarover begint te praten, dan loop ik door. Mensen die hem de deuren hadden gewezen in hun huis, die hadden gezegd van, jij gaat er maar uit. Dat zijn vrienden? Of waren vrienden van hem. Had hij een relatie? Nee. Dus jij was niet de enige die daar tegenaan liep? Maar dat wist ik pas na zijn dood. Ja. Want op dat moment dacht ik echt dat hij het tegen mij deed. Omdat ik bij de media werk. En hij had ook een trui vaak aan. En daar staat op, media is virus. En dat, hij zag de media ook als het verlengstuk van de overheid, zou ik maar zeggen. En over de overheid zag hij niks goed. Ja, je vertelt uitgebreid over hoe hij over corona dacht, hè? En ik hoor je ook meerdere malen zeggen, het was een mooie gozer, een goede kerel. Ja, zeker. Wat voor een man was jouw broer? Lomp. Maar in de leuke zin van het woord. Hij was gewoon. Hij hield van motocrossen, Solex racen. Onze vader heeft altijd geraced. En dat zit gewoon bij ons een beetje. Ons rechtervoetje wil heel graag een pedaal aanraken. En dat vond hij ook gewoon altijd gaaf. Hij was, denk ik, een week of vier voor zijn dood is hij nog heel erg hard gevallen met zijn motor. Omdat hij waarschijnlijk dacht dat hij nog 16 was. En ik heb foto's op zijn telefoon gezien waarin hij echt van achterkant zo ongelooflijk bont en blauw was. Maar ik weet zeker dat hij, als hij het had gekund, was hij weer op die motor gegaan. Had hij weer net gedaan alsof hij 16 was. En hij had echt een super humor. En hij was mijn DJ. Hij had een. Ik zat met mijn kamertje op de eerste verdieping, hij op zolder. En ik had mijn pick-upje met Diana Ross en Supremes. En hij had echt een grote box van 1,5 meter bij 1 meter boven staan. En dan begon hij voorzichtig met U2. Maar aan de rand kwam de Black Rose en de Smiths. En echt gewoon lekkere stevige gitaren ertussendoor. En ja, daar had ik niks meer tegen in te brengen met mijn pick-upje. En zo leerde hij mij ook over muziek. En daar kon hij zo mooi ook altijd over vertellen. Ja, fantastisch. Gezellige, warme, actieve, betrokken man. Ja. Wat voor een broer was hij voor jou? Ja, hij was echt geweldig. Ik heb een keer in het ziekenhuis gelegen op mijn 18e. Toen was ik geopereerd aan mijn enkel. En toen zei hij van, Arie, op je kamer blijven. En toen kwam hij naar me toe met een half warme frikandel speciaal van mijn lievelingscafetaria. Omdat hij wist dat ik dat miste. En zo'n gozer was het, weet je. Een beetje gekke fratsen. Maar altijd zorg dat het goed ging met mij. Jij was belangrijk voor hem. Ja, en dat vind ik ook, dat hoor ik ook nog veel terug na zijn overlijden van mensen. Dat is dat ook. Want wat maakte jullie band zo speciaal? Wat verbond jullie? Los van het feit dat jullie natuurlijk broer en zus waren. Ja, ja, we hebben een moeilijke jeugd gehad. En onze John die is 3 jaar ouder. En die, ja, omdat we het allebei. Soms, weet je wel, als kindje weet je soms niet helemaal meer wat er is gebeurd precies. En onze zoon was 3 jaar ouder, dus die wist dat nog wel. En dan zei ik van, hoe ging dit? Of hoe reageerde mama toen? En dan legde hij mij dat uit. En dan zei ik, oh ja, zo was het, ja. En dat was een van de eerste dingen die ik zo ongelooflijk moeilijk vond toen hij overleed. Dat ik denk, mijn waarheid is weg. Omdat hij kon bevestigen dat wat jij voelde, dat klopt. Ja, ja, ja. Dus, en hij weet ook. Pardon. Ik heb veel in het ziekenhuis gelegen vroeger. En hij weet ook, mijn moeder ook. En hij wist ook wat daarin klopte en ook niet. Ik geloofde altijd mijn moeder. Totdat mijn broer zei van, Arjan, kijk ook een zus of zo. En denk van, vrek, je hebt gelijk. Jouw waarheid is weggevallen. Mijn waarheid is weggevallen, ja. Ja. Heftig verhaal van John. 44 foto's met 44 verhalen vormen de expositie Nationaal Stilstaan bij Corona, die de komende maanden door het land reist. Koning Willem-Alexander opende de expositie vanmiddag en onze verslaggever Myrthe van der Drift was erbij en spreekt met een aantal bezoekers. Majesteit, dank u wel. Dank jullie wel. Jullie gaan de expositie alvast bekijken. Inderdaad, gefeliciteerd, want die expositie. De tv-uitzending zit erop hier in het provinciehuis in Noord-Brabant. De expositie Nationaal Stilstaan bij Corona is geopend. Op houten panelen zijn de foto's en vooral dus die verhalen bevestigd. Het zijn allemaal persoonlijke verhalen van mensen op de vraag, bij wie sta jij stil? Er zijn verschillende ruimtes, waaronder een ruimte waar je zelf je eigen verhaal kan delen. Je bent iets aan het opschrijven. Jazeker. Ik werk in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. En ik ben heel erg teleurgesteld over het feit dat die mensen het zo zwaar hebben gehad, omdat ze eigenlijk helemaal niks snapten van corona. En waarom mag ik niet naar mijn moeder? Waarom mag ik niet naar huis? Ja, dat was gewoon een super zware tijd. Dit is een kaartje die ik zelf heb geschreven. En eigenlijk ben ik overal kaartjes aan het plakken. Eigenlijk namens de jongeren. Ik heb het met ze te doen en nu hebben ze het nog zwaarder, weet je, na corona. Mentaal, fysiek, dus dat. Heeft u al een ik sta stil bij kaartje ingevuld? Ja, heb ik net opgehangen. Even kijken, hier aan deze kant. Dit is die, geloof ik. Ja. Je pakt het kaartje, die hangt aan een knijper. Ja. Wilt u hem voorlezen? Ja. Ik sta stil bij mijn overleden man Gijs Ingeveld. Hij overleed toen ik, zijn vrouw, nog in coma lag en bij elkaar na COVID nooit meer terugzagen. Ja. Kinderen hebben de uitvaart moeten verzorgen. Ik heb dus niks meer van hem teruggezien of gevonden. Het enige wat ik heb is Wat als? Aan een ketting om hun nek, ja. Met de vingerafdruk erin. Ja, zeker. Ja, heel dichtbij. Hoe is dat dan om vandaag zo weer stil te staan daarbij? Ik zie dat het u nog steeds veel doet. Ja, heel indrukwekkend. Heel verdrietig ook. Een herbeleving. Het is een hel op aarde. Dat is het. Je loopt echt tussen de verhalen door. Ze komen aan alle kanten op je af. Ook het verhaal van Ariane en haar broer. Ja. Ja. Hoe kijkt u naar die foto? Ik heb zelf ook met veel discussies met tegenstanders van vaccinatie en dergelijke gehad. En wel geprobeerd te overtuigen van het belang van vaccineren. Maar je merkt dat de invloed van social media onvoorstelbaar groot is. Evelijnus Winkels Braaksma, predikant. Tijdens de opening van de expositie heeft u ook een gedicht voorgedragen. We lopen samen langs de foto's. Het zijn allemaal persoonlijke verhalen van mensen op de vraag bij wie sta jij stil. Het zijn ontroerende verhalen, het zijn emotionele verhalen, het zijn verhalen over verlies en verdriet, maar ook verhalen over hoop en verlangen en over ook mooie dingen. He, een geboorte van een kind. Ik loop achter jou aan. Dit verhaal heeft grote indruk op jou gemaakt. Het heeft echt grote indruk op me gemaakt. Nou, dat was in mijn gedicht natuurlijk ook hoorbaar. Hè? Waar men niet meer luistert naar elkaar. Waar deuren dichtslaan. Waar overleg vastloopt. Weet je, daar gebeuren nare dingen. En Ariane heeft de foto opgehangen van haar broer. Ja. Met de woorden, hij overleed aan een ziekte waar hij niet in geloofde. Waar hij niet in geloofde. Hij geloofde in andere dingen. Weet je, christenen geloven in een grotere bron van liefde. Die ons helpt, die ons steunt. Ja, en daarom raakt het me ook zo. Hij geloofde daarin. Ja. Het is allemaal zo persoonlijk. Ik denk, wat een lef om hier je verhaal zo te vertellen. Terwijl je weet dat er zoveel gedoe ook is geweest. Van wappie tot theoloog. Ja, Ariane de Jong. Er hing vanmiddag ook een foto van jouw broer, John. Die is overleden aan de gevolgen van corona. Hoe is dat gegaan? Er waren 7 mensen ziek op zijn werk. 6 mensen hadden corona en onze John die weigerde zich te laten testen. En zijn baas heeft een zelftest opgestuurd en geëist dat hij dat zou doen. Toen heeft hij dat gedaan, die was positief. En toen heeft hij gekscherend op Facebook gezet van, nou mensen, uw Jonto, zo noemt hij zichzelf vaak, heeft corona. En toen heb ik hem gebeld en gevraagd wat met hem ging. En toen werd hij boos op me. Hij deed er een beetje badinerend over. Zo. Ja, enorm. Ja. Hij werd boos op mij dat ik hem had gebeld. Arie, het is maar een griepje. Ik zeg, ja, maar ook al is het een griepje, dan nog wil ik weten hoe dat met je gaat. Toen heb ik hem 2 dagen daarna weer gebeld. En toen zei hij van, nou Arie, het valt me vies tegen. Ik ben echt heel erg ziek. Toen heb ik gevraagd, eet je goed, drink je goed, heb je koorts? Toen had hij koorts opgemeten, had hij boven de 40 graden koorts. Dus nou, ik zeg, dan bel je huisarts en vraag waar je op moet letten, wat je moet doen. En die had hetzelfde gezegd als ik, blijf goed eten, blijf goed drinken. Gaat het niet goed, bel je de ambulance. Ik ben de dag daarop ben ik zijn honden gaan uitlaten. Hij stond 2 grote stevige labradors. Hij stond stevig op zijn benen in de deuropening. Kon de honden goed de baas. Ik heb geen seconde gedacht dat hij 2 dagen later dood zou zijn. De dag daarna ben ik niet geweest, maar is mijn stiefmoeder geweest. En een vriend van hem las ik later in zijn telefoon. En die vonden hem allebei er heel slecht uitzien. Maar hadden geen ambulance of niks gebeld. Want ze wisten dat hij daar een hekel aan had. Ja, en op maandagochtend kregen we geen bereik met hem. En toen heb ik de ambulance die kant op gestuurd. Want iemand had hem wel door een heel klein stukje raam kon ze naar binnen kijken. En daar zag ze hem op de bank zitten, maar reageerde nergens op. En het is thuis overleden aan een aan zuurstoftekort in zijn bloed. Ergens op een maandagochtend, op die maandagochtend. Heftig. Ja. Ja, ze zijn me nog gaan reanimeren. Maar het had allemaal geen enkele zin meer. Maar het is ook heel traumatisch om daar je broer te zien liggen op die grond. In dat huis wat voor mij vol zat met corona. Want daar had hij natuurlijk die dagen ingezeten. Het lichaam wat niet meer meewerkte. Wat niet meer reageerde op die reanimatie. Ja, ik kreeg hem op een zeker moment niet meer te pakken. Wat was het laatste moment dat je hem nog hebt kunnen spreken? En dat was toen ik die honden heb uitgelaten. Ja, dat was ook meteen eigenlijk het laatste gesprek wat jullie hadden. Ja. Kan je nog een beetje herinneren hoe dat ging? Wat jullie tegen elkaar zeiden? Nou ja, ik heb gezegd dat ik op een afstandje bleef. En dat ik de honden zou aanpakken. Toen had ik ze allebei te pakken, maar de ene hond wilde niet mee. Die wilde alleen met hem mee. Toen heb ik gezegd, van, nou, dan neem ik de ene nu mee en dan de andere straks. En eigenlijk heel zakelijk. En ik heb de honden teruggebracht en ik heb gezegd beterschap en ik ben gegaan. Ja, hij hing dus vanmiddag met een foto op deze tentoonstelling. Als voorbeeld van iemand die dus niet in het virus geloofde. Mm-hmm. Maar samen zijn jullie ook een voorbeeld van de enorme tweespalt in de samenleving. Ja. Hè, die in die periode heel, heel erg zichtbaar was. Ik bedoel, ik had zelf ook vrienden waar ik constant mee discussieerde. Hoe was die tentoonstelling vanmiddag voor jou? Ja, ik vond het fantastisch. Ik heb echt. Ik voel het heel de week en naartoe levend al. Ik kan niet echt het goede woord verzinnen. Net zoals ik voor Wappie ook niet een ander woord kan. Maar het voelt als zo'n erkenning. En het is zo. Ik heb het zo nodig gehad, merk ik nu, om er stil bij te staan. Waarom was deze middag belangrijk voor jou? Nou, ik denk niet alleen voor mij, maar we hebben in die tijd corona hebben wij zoveel meegemaakt met z'n allen. Ik zag in die fototentoonstelling zie je ook foto's waarvan ik denk van, oh vrek, dat was er ook nog, ja. We hebben echt veel voor de kiezer gehad als samenleving. En om daar zomaar nu, we stappen er al een tijdje overheen, dat is prima, maar we moeten doorgaan met ons leven. Maar we mogen ook best even stilstaan, want we hebben veel voor de kiezer gekregen. En ja, ik heb het nodig gehad in ieder geval. En als we er als samenleving, hè, want dat haal jij aan, hier lessen uit zouden willen trekken, welke lessen zouden dat dan moeten zijn volgens jou? Ja, het is heel moeilijk, want mensen blijven mensen. Maar benader de wereld met liefde. Ja, het klinkt misschien al heel, heel hippie. Ik hoor hem nou al zeggen, damn hippie. Maar ik meen het wel. Heb respect voor elkaar. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, echt niet. Maar luister naar elkaar en probeer je te verplaatsen in die ander. Want, John, heb jij dat voldoende gedaan bij John? In het begin zeker. En aan de rand ben ik wel. Ik verplaats mezelf nu nog erin, omdat ik weet dat hij oprecht was en dat hij het geprobeerd heeft. Omdat hij echt geloofde in wat hij dacht. Ik vond het niet maar fijn. Je volgde op een zeker moment ook het advies van je baas op. Die zei, ga er gewoon niet over in. Ja, maar ik ben nooit gestopt met van hem te houden. En ik heb ook nooit een gesprek willen stoppen. Alleen niet over de dingen waar we toch niet uitkwamen. Heb je wel eens spijt van hoe je het hebt aangepakt? Nee, zeker niet. Heb je het goed gedaan voor je eigen gevoel? Voor mijn eigen gevoel wel. Misschien dat iemand mij nog iets gaat leren waardoor ik het anders had. Dat ik denk, ik had het anders moeten doen. Maar ik heb gedaan wat ik op dat moment ook kon. Ook vanuit de beste gedachtegang. Jij noemde jouw broer een wappie. Ja. Hoe vind jij dat de samenleving omging met de mensen die jij dus wappie noemt? Nou, ik denk dat zoals hij mij schaap noemde en dom zusje. Zijn er ook heel veel mensen, inderdaad, is wappie ook geen fijne term voor hem geweest. Dus, en ik denk dat de samenleving een hele hoop mensen. Ik heb ook heel erg geworsteld met de inleiding van hoe ga ik het nou zitten. Ja. Want ik vind het een ingewikkelde term. Ja, dat is het ook. En ik heb geen beter woord verzonnen. Wil iemand direct begrijpen wat ik bedoel? Maar ik vind wel dat. Mensen verdienen het gewoon om naar elkaar te luisteren. En als je elkaar niet begrijpt, dan mag dat. Maar probeer het gewoon met respect te doen. Ja. Ariane de Jong, mag ik je enorm bedanken voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Heel veel sterkte nog. Dank je wel. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna kunt u luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken met Margie Fixen en Suze van Kleef. Maandag zijn we er weer en dan zitten we in de Bolle Streek. Voor nu een heel fijn weekend. Dag. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar, laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar, nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl.